Szervusztok, kedves hallgatók! Puzsér Robertet és Vida Viktort hallhatjátok a mikrofonok mögött a mai adás során, a következő két órában. A szokásos SMS számon várjuk a hozzászólásaitokat a 0629986986-os SMS számon. Ez a Rádió Café. A hét mesterlövésze a mai napon egy nagyon nagy színész, egy máris színész legenda előtt szeretne tisztelegni. És ezt négy filmjének a segítségével, négy filmjének a felidézésével kíséreljük meg. Nem olyan könnyű kiválasztani ezt a négy filmjét. A nagyon sok kiváló filmje közül. Talán az volt a segítségünkről, hogy többről már volt szó a műsorban. Sean Pennről van szó. Hányadik volt Sean Penn a legjobb hollywoodi férfi színész listán, a tízes listán? Szerintem a negyedik volt. A műsorunkban. De igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ő előtte csak olyanok végeztek, akik nála sokkal idősebbek, és hát hogy is fogalmazok, már a pályájukon túl vannak. Sean Penn 1960-ban született, ha jól emlékszem. Sean Penn most van a pályája csúcsán. Tehát azt lehet mondani, hogy most ért el a művészi fejlődésének a zenitjét, és hát abban bízunk, hogy még sokáig marad ezen a szinten. Jó pár olyan színész van, aki korábban egészen kiváló volt, aztán hát később azért már nem tudta megközelíteni azt a színvonalat. Én azt gondolom, hogy a Dustin Hoffman sem az ma már, ami régen volt, és jó pár hasonló példát tudunk mondani. Úgy gondoljuk, én legalábbis a magam részéről úgy gondolom, hogy a jelenlegi mezőnyből a legkiválóbb színész az alig, hanem Sean Penn. Nála nem nincsenek jobb, talán csak idősebb színészek. Tehát Sean Pennnél jobbnak nem nagyon lehet lenni, csak máskor Edward Nortonra esküdtél. Az egy másik generáció. Én az Edward Norton az még a pályája elején van, tehát az Edward Norton, ha így folytatja, ebben az ütemben fejlődik, és ilyen talentumról tesz újra meg újra a tanúbizonyságot, akkor 15-20 év múlva eljuthat oda, ahol most Sean Penn van. Nagyon sok színész viszont nagyon sokáig jó, és nem lesz se szenilis, se gyengébb, de nem kapja meg az Oscart. Egész életében Sean Penn viszont már magáinak tudhat is egyet, kettőt. Bár igen. Sokan azt mondják, hogy a Milkért nem kellett volna most Oscart kapni, hát úgyhogy írjatok nekünk SMS-t. Nem egy jó film, de a Sean Penn az kiváló abban a filmben is, mint mindig. Kinek kellett volna kapni az Oscart? Hát persze az a jó kérdés, nem, hogy Sean Pennek a Milkért. Hogy Sean Penn az azért jó színésze, mert Oscar díjas, vagy annak ellenére jó színésze, hogy Oscar díjas, vagy pedig egyszerűen csak jó színész, és mellesleg Oscar díjas, aminek semmi kapcsolata nincs igazából. Sean Pennben szerintem az a legizgalmasabb, hogy mindent el tud játszani szerintem, gyakorlatilag mindent, de mégis van valami, ami közös az, szinte az összes szerepben, amit eljátszik, az összes figurában, amit alakít. Kis gödröske az állám, vagy mire gondolsz? Nem formai, hanem a karakterekben. Tehát akár Déli Nyost játszik, akár zsenit, mindig valami stik van benne, és mindig egy ilyen ördögből és angyalból összegyúrt figura, mintha egy bukott angyal lenne, aki valamikor ebben vagy egy korábbi életében alkut kötött az ördöggel, és annak a következményeit kell a film története során végig elszenvednie. Egy nagyon szerethető, ám egy nagyon zűrös figura, és mindig ilyeneket alakít, de a paletta az tényleg a végtelenség bármilyen figura lehet. De maga az emberi jellem vajon nem ilyen komplex, vagy nem? Pont ez jutott eszembe, hogy hát mi az ember, hogyha nem valami, amit angyalból és ördögből gyúrtak össze. Hát, vagy állatból és Istenből. Nem is tudom, hogy lehetne ezt jobban megfogalmazni ennél. Ha tudjátok, akkor 0629986986. Minden impressziót várunk Sean Pennel kapcsolatban. Az első film, amelyről beszélni fogunk, a közül a négy film közül, amely a mai adásnak a tematikáját, a tematikai ívét képezi majd, és mindegyikben főszereplő Sean Penn. Szóval az első film a Richard Nixon merénylet. Mr. Maestro Leonard Bernstein, első felvétel. Mr. Bernstein, én végtelenül tisztelem önt. Az ön zenéje egyszerre tiszta és őszinte. Éppen ezért választottam önt, hogy a világ elé tárja az igazságot rólam. A nevem Sam Bick, és mindössze egy homokszem vagyok. Az Amerika nevű tengerparton 211 millió homokszem van, de 3 milliárd a Föld nevű tengerparton. Hogyha szerencsém van, ha szerencsém van, a cselekedetből, amire készülök, megértik a hatalmasok, hogy még a legkisebb homokszem is képes lehet elpusztítani őket. A Richard Nixon merénylet, Nils Müller első filmes rendező 2004-es drámája 92 percben szemlélteti ennek a nagyon szerencsétlen embernek, Samuel Bicknek a sorsát. Sam Bick egy valós személy, valóban megtörtént ez a bizonyos merénylet kísérlet Richard Nixon ellen. Annyira szerencsétlen volt maga a merénylet kísérlet is, amennyire Samuel Bicknek az egész élete. Úgy nem sikerült neki ez a merénylet sem, ahogyan semmi az életében, olyan volt, de halál, olyannyira nem élete. Sikerült, hogy olyannyira nem sikerült, hogy nem az volt a szituáció, hogy eljutott az elnöknek a közelébe, csak nem sikerült a merénylet, hanem a kezdet-kezdetén, a Hanvában holt kísérletről beszélünk, amilyen Samuel Bicknek az egész élete volt. De brutálisan véres lett a merénylet, tehát azért mert az igen, elején... De nem Richard Nixon vérétől lett az a merénylet, egy kicsit sem véres. Szóval azt lehet mondani, hogy olyan ez a film, mintha az ügynök halála lenne újra értelmezve. Itt is egy ügynökről beszélünk, és itt is csúnyán meghal a végén, és itt is értelmetlenül. Egy olyan ügynökről van szó, aki nem akar az amerikai álomban hinni, de a vége felé semmiképp. Szerintem meg éppen ellenkezőleg. Egy olyan ügynökről van szó, aki az egyetlen az egész országban, vagy talán az egész nyugati civilizációban, aki töretlenül hisz az amerikai álomban. Ha nem hinne, nem lenne ilyen szerencsétlen. Akkor úgy mondom, hogy az amerikai rendszerben, a politikai rendszerben nem hisz. Hát egy olyan ügynökről van szó. Igen, aki igen. Mélységesen megveti az amerikai politikai rendszert, és fekete bőrű barátja van, és be akar állni a Black Panthers harcos jogvédő csoportba. Hát az annyira aranyos, amikor azt mondja, hogy ne a párducot válasszák, hanem válasszák a zebrát. És nyissanak a fejérek felé, mert kétszer akkora lehet a rajongó táboruk. Mert ő négernek érzi magát a saját hazájában, ugyanolyan számkivetettnek érzi magát a saját hazájában, mint a feketék, és még a fekete párducok sem karolják őt fel, még oda sem tartozhat. De a pénzét elfogadják, $100, vagy mennyit ad nekik. Teljes kirekesztettségnek a státuszában, a munkahelyi megaláztatásoknak a folyamatos köreit róva. Egy olyan emberről van szó, aki úgy ügynök, hogy nem hajlandó hazudni. Márpedig úgy nem lehet, mert hogy az ügynöki munka az együtt jár a hazugsággal, amikor értékesítened kell valamit, akkor tulajdonképpen elsőrendűen magadat kell eladni. És kap egy csomó ilyen tréning kazettát, amivel az ő agyát folyamatosan a főnökség próbálja mosni, vagy próbálja átformálni. Bizony a pozitív gondolkodásról szóló kazetták és könyvek már akkor a piacon voltak, amik azt tanítják, hogyha a minőségre kérdez a vevő, kezdj el az árról beszélni, ha az árról kérdez, kezdj el a minőségről. Az 15%. Pontosan. De az ugyanannyi, mint a bátyánál. Nem. A bátyám 15-ig hajlandó lemenni, de azért nem szívesen. Enged 5%-ot, ha muszáj. 10-et, ha látja, hogy a vevő távozni készül, de az üzletkötő, aki eleve 15-öt ajánl, bukásra ítélt. Az egy gyenge ember, aki nem állja a sarat. Ön szerint vajon a hónap végén kikap dicséretet és prémiumot? Aki nagyobb profitot termelt? A nagyobb hazuk. Nézze, én csak szeretném, ha tudná, hogy én őszintén szeretnék üzletelni. Az üzletkötőimnek soha nem kell hazudniuk, és nem kezelem őket csőttömegként, vagy értéktelen szemétemberként. Nos, ez csodálatra méltó. Az ön ötlete? Igen, uram. Nos, végeztünk. Végeztünk? Mm-hmm. Mr. Ford, szeretném megköszönni. Ez a kölcsön nem csak nekem segít. Megváltoztathatja a felfogásunkat az üzletről. Mr. Bick, nagyon sajnálom, bocsásson meg, de félreértett. Csak mára végeztünk. Átküldöm a kérelmét Washingtonba. Még ott is elbírálják, ez hosszú folyam. Természetesen, persze. Mr. Ford, az SBA-nél. Öregem, meg kell mondjam, csak ámult-bámult. Mondtad, hogy nem megy a busz? Nem, azt nem mondtam. Jó. És azt, hogy a társad fekete? Igen, azt igen. Beixeltem a néger. Hülyeség volt, Sam. Nem fog menni. Nem, nem, Bonnie. A kormány fekete üzletembereket keres. Engem már 16 éve nem találnak. De ez az ember, ez valóban elhiszi ezt az amerikai álmot, és tulajdonképpen ő a mérlege az amerikai álomnak, mert minthogyha ő lenne az egyetlen vagy az utolsó, aki hisz ebben, és ezért aztán tényleg ő az egyetlen, akihez képest az amerikai álom az megvalósulhat vagy elbukhat. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy Samuel Beck bukik el, vagy az Egyesült Államok bukik el ebben a történetben, ami a talán létező legbrutálisabb kapitalizmus kritika, vagy az egyik legkeményebb kapitalizmus kritika, amit láthattatok eddig. Amivel valaha a filmen taxisofőrt tudjuk, mint analógiát fölhozni, esetleg az ügynök halálát, amit már említettem. A lovakat lelövik, ugye? Az még egy hasonló sztori, vagy a Glengarry Glen Ross című dráma, szintén egy drámafilm adaptációja. Ennyire esendő és elveszett karaktert, mint Samuel Beck, ahogyan a Sean Penn. Minden mondata önbizalom hiányos, minden mondata egy dadogás, és sugárzik belőle a boldogtalanság, a magányosság, a lúzerség. A lúzerség, igen, de az elképzelései azok valahogy túl őszinték, vagy túl jók erre a világra. És a lúzersége abból fakad, hogy a kapitalizmus egy olyan rendszer, melynek szelleme a verseny, az eltiporja őt. Tehát, hogy ez egy olyan rendszer, ahol a vesztesért nem sír senki. És ő az a kis ember, aki az áldozata ennek a rendszernek. Azt mondjuk el, hogy az amerikai álom arról szól, hogy bárkiből bármi lehet Amerikába, törekedni kell, szerencsésnek kell lenni, és ő ezt elhiszi, tehát ilyen szempontból igaza van Robinak, hogy ő elhiszi, hogy lehet hazugság nélkül beteljesíteni az amerikai álmot, és folyamatosan azzal szembesül, hogy hazudni kell a megélhetésért, aki a nagyobb hazug, az kapja a prémiumot, aki hazudik, az viszont csőtömegként kezeli a vásárlót és a többi ember. De ő nem hajlandó belemenni ebbe a játékba. Ő abban hisz, hogy őszintén, nyíltan, nyílt kártyákkal, korrektül, a másiknak a tiszteletére alapozva lehet üzletet kötni, meg lehet valósítani azokat az elképzeléseket, amelyek Amerikával kapcsolatban a naív népeknek a lelkében élnek. Az igazi kapitalista versenyben hisz, de mivel magányos, ezért folyamatosan megy a tévé, és gyakorlatilag Nixon az egyik legjobb barátja, ha szabad így fogalmazni, és Nixon folyamatosan pofázik a tévében, egy sikeres nemzetet akar, ugye ez a 70-es évek a amerikai társadalom önbizalom hiányvesztés a vietnámi háború sokja után, és azt akarja, hogy és Nixon a versenyszellemről beszél, hogy akkor szerzi vissza a nemzet az önbizalmát, hogyha egy versenyszellem hajtja. A mi hősünk, Dick, az pedig azzal szembesül, hogy ez a verseny, ez végtelen mocskos és hazug, és a saját kapitalista főnökei a magánéletétől kezdve a bajuszáig mindenbe beleszólnak. Szerencsétlen Sam eltitkolja, hogy elvált, mert el kell titkolnia a munkahelyén, hogy elvált, mert a munkahelyen csak házasokat alkalmaznak. Miért? Mert aki házas, akinek családja van, akinek gyerekei vannak, annak van vesztenivalója. Az nem léphet ki csak úgy a munkahelyéről. Annak minden nap fényesre kell nyalnia a főnökének a seggét, mert ha elveszíti az állását, akkor ő neki két éhes száj marad otthon. Tehát ezért a főnök nagyon jól tudja, hogy ő egy aglegényt nem fog alkalmazni. Tehát minél több az aglegények meg bízhatatlanok, az elvált emberek pedig lúzerek, a családapában viszont megbíznak a vevők, mert tudják, hogy ott neki teljesítenie kell a munkahelyén. Elváltat nem alkalmaznak, mert aki megbukott a családfrontján, az meg fog bukni az üzletfrontján is, és a szerencsétlennek még a bajuszát is levágják, vagy levágatják, mert nem hajlandóak. Mert az olyan nyalós kisugárzás van, tehát egy ilyen nőkrehajtó. Itt arról van szó, hogy a személyes autoritását a legvégsőkig nyírbálják meg. Tehát a saját... De az a számomra, hogy jó szándéka. Tehát a főnöke egy annyira beképzelt majom, aki azt hiszi, hogy megváltja az ő alkalmazottját, ő tényleg hisz ezekbe a tréning kazettákba, és azt hiszi, hogy jót tesz az alkalmazottjával. Nem is érzi, hogy ez megalázás. Jó, ez a... Sutyó bunkó főnöke van. Ismered a Carnegie-t, ugye? Odaadtam. Dale Carnegie. Kapcsolatteremtés, befolyásolás. Ó, igen, hogy ne ismerném? Nem igaz. Láttad a könyvet? Belelapoztál, de nem ismered, mert ha ismernéd, tudnád, mit jelent, ha azt mondom, mindig jó hírét keltsd a másiknak. Én nem szoktam pletykálni. Jó hírét. Az Istenért, figyelhetnél jobban. Igen, bocsánatot kérek. Ez egy kommunikációs technika, a Carnegie módszer. Tudod, ha valaki nem teljesít jól, ne kritizáld, ne azt mondd, szar a munkád, igaz? Hanem mondjuk, régen jól dolgoztál, most nem annyira. Aztán megkérded mondjuk, hogy nincs semmi baj otthon? Ezt most tőlem kérdi? Csak tanítalak. Egy menedzsment technikára. Nem bánod, hogy tanítalak? Nem, uram. Jó. Még egy apróság. De, Mari, azt akarja, hogy vágjam le. Van munkám, Sam, vágd le. El is felejtett, hogy volt bajuszom. Nem felejtem el, Mari. Mari, te nem emlékszel? Mire emlékezzek? Papa szépet rajzoltam. Ellen! Igen, kicsit. Hol a fülbevalóm? Ellen! A kedvedért növesztettem. Add már vissza! Jaj, Sam, ugyan már! Anya! Hagyd abba! Látnod kéne őket. Ezek az emberek pénzért bármit hazudnak. És még engem néznek ki ezek az üzletemberek. A fenébe! Úgy értem, ezeknek nincs joguk. Fele annyit se sértegetni minket, mint ahányszor teszik. Nézd, milyen ruhába öltöztetnek. Így öltözöm, hogy el tudjam tartani a családomat. Én egyszer elmentem biztosítási ügynöknek, és egészen 4 órán keresztül voltam biztosítási ügynök. Az első lépés az volt, hogy a főnök, aki fölvett engem, az elkezdte magyarázni nekem, hogy ő neki van egy ilyen meg olyan motorja, nyilván nekem is vannak álmaim, ő azt gondolta, hogy neki soha nem lehet ilyen meg olyan motorja, amikor elkezdett dolgozni, akkor ez teljesen reménytelennek tűnt, de aztán hitt a cégben, hitt a szolgáltatásban, és lett egy ilyen motorja, és most boldog, mondjam el, hogy én mire vágyom. És én nem akartam erről beszélni, én arról akartam beszélni, hogy mi itt a munka, mit kell csinálni, és mennyi a fizetés. Tehát én ezekről a dolgokról szerettem volna ott vele inkább tárgyalni. És akkor azt mondta, hogy ezt a biztosítást kell eladni, de ez nem az én dolgom, én nekem csak meg kell beszélnem egy időpontot ezekkel a bizonyos emberekkel, és aztán majd az üzletkötők kimennek. Tehát egy ilyen telefonos diszpécseri állás lett volna. És akkor mondtam, hogy hát akkor esetleg adjon egy telefonszámokból álló listát, és akkor talán elkezdeném a munkát. És mondta, hogy ő először is nem ad nekem listát, nekem van egy listám a saját telefonkönyvemben, először azokat hívjuk föl. Hát ez emelem. Igen. Na most akkor én mondtam, hogy hát de ne haragudjon, de én nem szeretném a saját civil életemet, a saját civil bázisomat erre szánni. Nem szeretném fölhívni a közvetlen környezetemet, barátaimat, családtagjaimat ezzel, hogy eladjak nekik biztosítást. Azt kérdezte, hogy miért? Talán nem hiszel ebben a szolgáltatásban? Nem hiszel abban, hogy ezzel jót teszel nekik? Ez azt jelenti, hogy nem szereted a barátaidat? Nem szereted a szüleidet? Nem szereted a közvetlen környezetedet? Nem akarsz segíteni nekik? Vagy a szolgáltatásban nem hiszel? Akkor nem hiszel viszont abban, mit keresel? Akkor viszont mit keresel? Hinnet kell a termékünkbe. És akkor tudtam, hogyha majd vallásra lesz szükségem, akkor a templomba megyek. És vagy egy emelemhez. Igen, igen, és hogyha munkára van szükségem, akkor pedig egy rendes munkahelyet keresek magamnak. Valami ilyesmi helyzetben van itt is Sean Penn, vagyis hát Samuel Bick. Aki azt mondja, hogy nem szűnt meg a rabszolgaság, csak most más a nevük, alkalmazottak. Ma el akartak téríteni egy utasszállító repülőgépet a Baltimore-i reptéren, sikertelenül. Egy éve nem történt hasonló eset az országban. A gépeltérítő megsebesített egy utast, lelőtt a másod pilótát, majd önmagával is végzett. De most rosszabbul végződött. Az FBI beszámolója alapján a 44 éves Samuel Bick a beszállókapuhoz ment. Ártalmatlannak látszó aktatáskájában benzint vitt és egy detonátort. Rohangált fel alá, mint aki megőrült. Elment az esze. Bick átrohant a beszállóhídon, kiabált, hogy álljanak félre az útjából. Egy rendőr követte, de addigra Bick már bejutott, és az utas kísérővel becsukatta az ajtót. A rendőr az ajtóablakán át lelőtte a gépeltérítőt. Indítéka ismeretlen, de a hatóságok úgy vélik, a gépeltérítő önmagával együtt mindenkit megsemmisített volna a Delta 523-as járatának fedélzetén. Neil Strozer, CBS News, a Baltimore-i nemzetközi repülőtérről. Kedves a semmis író kérdezi, hogy ki a magyar hangja. Kaszás Attila. És mennyire jó igen. Volt. Nyugodjék békében. Ez a Richard Nixon merénylet 2004-ből, egy első filmes rendezőnek a munkája, a lehengerlő Sean Pennel a főszerepben, egy brutális erejű kapitalizmus kritika, egy drámai történetbe, egy tényleg nagyon-nagyon szorongató, rettenetes emberi drámába csomagolva, amelyben ennek az embernek nem csak a munkahelyi, nem csak az egzisztenciális élete, hanem a családja és a minden téren, tehát a létező minden téren széthullik az élete. Hát egy igen nyomasztó sztori. Tehát hogy talán az egyik legnyomasztóbb sztori, amit így láthattatok, és hogyha szeretitek az olyan filmeket, amik egyszerre közéletiek, és egyszerre valami fontosat elmondanak rólunk, meg a világról, ahol élünk, meg a társadalomról, meg a gazdaságról, meg a politikai rendszerről, és mindeközben pedig egy nagyon személyes drámát is kaptok emellé, és a kettő összefonódik, és egymástól szétválaszthatatlan, akkor ezt a 8-as, szerintem 8-as filmet a 10-es skálán, azt biztosan ajánlhatjuk a figyelmetekbe, Viktor. Itt nincs vita, mint a taxisofőr esetében, ez a főhős, a film, amiről beszéltünk, egy politikai ellenálló, ilyen szempontból borzasztó érdekes a téma, amivel próbálkozik, de nem lehet 8-ast adni rá, hogyha azt nézzük, hogy a feszültség, ami a karakterből árad, az nem párosul egy cselekménnyel, ami fenntartaná az izgalmat a filmben. Kifejezetten mélypont volt, amikor kiabált a főhős munkáján, hogy csak a pénz számít, néha kicsit túlszó kimondó a film, úgyhogy én egy 5-öst adok rá. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a világ, ez a rendszer, ami körülvesz minket, ez tele van Samuel Beckekkel, tele van olyan vesztesekkel, akik fuldokolnak ebben a bizonyos versenyben, amelyet kapitalizmusnak hívunk. A kapitalizmusról mindig azt emelik ki, hogy megvan benne a potenciális sikernek a lehetősége, a nagyjáválásnak a lehetősége, a gazdaggá és irigyelté válásnak a minőség, lehetősége. Minőség, a kreativitás. Igen, a megasztárrá válásnak a lehetősége. De soha nem beszélünk arról, hogy ezeknek a sikereknek az árát valakinek meg kell fizetni, és mindig vannak vesztesek. És ez a rendszer, ez kitermeli magából a veszteseket is, csak a vesztesekről sosem szól a fáma. A vesztesekről sosem beszélünk, és értük egyetlen egy csepp könnyet nem morsol el senki. A veszteseket van egy hollywoodi színész, aki előszeretettel játssz el, és ez az a színész Sean Penn, akiről a mai 4 filmünket összeválogattuk, ugyanis mindegyiknek ő a főszereplője. Sean Penn az, aki egy elképesztő nagy hevülettel játssza el, és elképesztő tehetséggel ezeket a dilinyós, furcsa, elesett, szánalomra méltó, társadalom perifériájára szorult alakokat. A legnagyobb tehetség az az, amikor valaki valami belső törést, valami belső defektust tud kirakni az arcára. A Sean Penn ennek a mestere. Tehát, hogy a mai adásban 4 olyan filmről van szó, ahol a Sean Penn olyan embereket játszik, akik valahol belül megtörtek. Történt velük valami rettenetes dolog, és ez nyomja a vállukat, torzítja az arcukat, valahogy a tekintetüket megtöri, valahogy a lényüket megmételyezi, de mindegyik más, és összehasonlíthatatlanok. Tehát azt az univerzális tehetséget, amivel a Sean Penn rendelkezik, azt ezek a filmek kiválóan mutatják meg. Mondtuk, hogy nagyon sokféle figurát tud eljátszani, és a mai 4 figura is szinte teljesen eltérő, bár nagyon sok minden összeköti őket, és amikor meglátod a filmben Sean Penn-t, akkor nem azt látod, hogy egy színész, aki játszik egy figurát, hanem meglátsz egy élő embert, és azt mondod, hogy igen, ez valaki, ez nem egy színész. Rádiókafét halljátok, benne a 7 mesterlövészét, mely a mai napon Sean Penn tehetség előtt tiszteleg. 0629986986 az SMS számunk, amelyen Sean Penn legkiválóbb filmszerepeit, Sean Penn legkiválóbb alakításait, legjobb jeleneteit, a ti számotokra legemlékezetesebb, személy szerint legemlékezetesebb élményeket Sean Penn-nel kapcsolatban várjuk. Puzsér Robertet és Vida Viktort halljátok a mikrofonok mögött. Szeretitek-e Sean Penn-t azért, amit áradoztunk róla, vagy utáljátok, és cinikusan azt várjátok, hogy hányadik percben sírja el magát? Az egyik filmben megnéztem, az 51. percre vártam, amire elsírta magát. Egy szó mint 100. 4 film, és nem is tudjuk, hogy melyikben a legkiválóbb Sean Penn. Ezt is talán megírhatjátok nekünk. 0629986986. A következő film, amellyel foglalkozni fogunk, a most következő fél órában pedig a világ második legjobb gitárosa című film, melyet Woody Allen rendezett, és melyben újfent Sean Penn-t láthatjátok. Állati voltam, amint kézbe vettem a hangszert. Hát, valahogy bennem volt. Mit Isten ajándéka? Azt mondják, bármilyen hangszeren óriási vagyok. De gitára senki nem fog meg. Kivéve azt a francia cigányt. Egyébként én vagyok a legjobb. Nem azt akarnak csinálni. Hát, nem tudom. Ha felveszik a zenét, bárki lekompintja. Ellopják az ötletet. Most azért tegyek csodát, hogy egy szemét ellopja. Á, ne. Eljössz egyszer a játszó? Meghívlak. Ne? Mindketten gyertek. Igen. Igen, ugye? Ások lesztek. Meglátjátok, hogy az vagyok. Egy ős tehetség. Tudod, lehet, hogy néma vagy, de nem süket. Igaz? Nem kell okosnak lenni. A zene mindenki. Lehetsz süsű is. Ezt az érzéketlen, büdös suttyót, akit ebben a filmben Sean Penn alakít, Emmett Ray gitárművészről van szó, aki tényleg úgy tudja megszólaltatni az akusztikus gitárt, amikor jazz játszik rajta, hogy az tényleg páratlan élmény. Tehát még az én számomra is, aki a jazz nem igazán kedvelem, valami tényleg frenetikus érzékenység és szépség tör fel ebből a végtelenül érzéketlen suttyó bunkó disznóból, akit ebben a filmben a Sean Penn alakít. Ha el tudjátok képzelni, hogy valakinek az érzelmi intelligenciája nulla. Vagy a felé tende. Semmi jelét nem adja ebben a filmben Emmett Ray szerepében Sean Penn, hogy ennek a figurának ennek bármi lenne a szívében. De a fejében se sok. Tehát, hogy így alapjában bunkó, meg ostoba is, de hát ez semmi ahhoz képest, amennyire emberileg egy nulla. Tehát a bárkibe bármikor belegázol, egy olyan elképesztő önfét is él benne, és a legnagyobb misztérium, amivel ez a film foglalkozik, és hát Woody Allenhez méltó módon nem egy dráma keretei közt, vagy talán a Woody Allen nevéhez kevés dráma fűződik, és azok a drámaibb filmjei, amiket készített, azok nem is annyira sikerültek. A Woody Allen a vígjátékokban erős. Szóval a vígjáték eszközeivel, az abszurdnak, meg a groteszknak az eszközeivel próbálja meg a Woody Allen ezt a végtelenül érthetetlen misztériumot feltárni a számunkra. Mi a misztérium? Hogy egy ilyen szépség, és egy ilyen érzékenység, és egy ilyen belső harmónia, hogy tárulhat fel egy olyan emberből, akiben az ő megnyilvánulásai alapján ennek nyoma sincs. Tehát egy érzéketlen, bunkó, önző, önfetisiszta, cezaromániás disznó. Ez Emmett Ray. És pontosan addig, amíg a gitárt a kezébe nem veszi, és amikor a kezébe veszi a gitárt, akkor valahonnan, és ő sem érti, hogy honnan. Ez a legszebb benne. Föltárul ez a szépség. Mondom, ez a legerősebb, hogy ez Emmett Ray számára is egy misztérium. Csak ő érzéketlen és bunkó ahhoz, hogy ezt a misztériumot bármilyen formában megfogalmazza. Egyszerűen csak le van halva magától, hogy tud gitározni. Ő érti a legkevésbé, hogy tudhat így gitározni. Ilyen az ős tehetség igazából. Annyira lusta disznó, hogy soha életében nem gyakorolt egy percet se. Egyszerűen csak ez így adva volt neki, ez a tehetség, és kész. Nem is kezd igazából a karrierjével semmit. Hát a prostikat futtat. Hát úgy kezdődik a film, hogy prostikat futtat. Nincs... Szerencsére ez a szál háttérbe szorul a film eleje után, ez tényleg kicsit sokkoló. Állandóan részegeskedik. Részegen megy fel a színpadra, késik, pisztolya megy fel a színpadra, mert szokott patkányokra lövöldözni, és ez a kedvenc szórakozása. De ki az a kedvenc szórakozása, hogy patkányokat lő le. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy körülbelül mennyire érzékeny figuráról beszél. Meglopja a barátait, bár hogyha kleptomán, akkor ugye mondhatjuk, hogy hát szegény beteg, de tényleg az egyik legszebb jelenet, amikor először zenél a filmben, és a kamera elfordul, a közönséget mutatja, és az első sorban a kiválóbbnál kiválóbb fekete bőrű zenészek, azok az arcok, tehát az egyiken a csodálat, a másikon a szeretet, a harmadikon az irigykedő vizslatás, hogy hol fogja elrontani, és cipelik fel dzsemmelni magukhoz a néger zenészek, és ott tömik bele a csilisbabot, és babusgatják, és csodálják, ő meg lenyúlja a legócskább hamutartójukat, amit az utcán így megnéz rájön, hogy mennyire ócska, és így eldobja. Hallgassátok egy kicsit ezt a zenét. Nincsen ebben elképesztő szép ez a zene. Tényleg ez nem az a jazz, ami elől futva menekülünk, ami se onnan, se hova nem tart. Ez nem a free jazz. Ez még nem, igen. Ha a jazz ezt jelenteni, akkor mindannyian kedvelnénk a jazzt. Szóval nincsen arra szó, hogy mennyire eltékozolja a tehetségét ez az ember. Hogy mekkora lehetőség van benne, és hogy ezt mennyire képtelen kihozni magából, talán azért, mert annyira nincs meg az emberi karakter, annyira nincs meg a jellem, aminek a tehetséghez járulnia kéne vagy illene, hogy egyszerűen nem, tehát hogy mondjam, olyan, minthogyha egy tróger disznóra bízta volna Isten azt a nagyon nagy tehetséget. Azt a talentumot. Igen, igen. És valahol... a tehetség az több. A tehetség az, amihez te is kell, lesz a te szorgalmad, kitartásod, kőkemény munkád, de a legtöbb tehetség 6-kor föl kell, vagy 4-kor, és éjjelig meg sem áll, és ő nem ilyen. Ő 6-kor fekszik le, mert egész éjjel meg sem állt az ivásban, meg a kártyázásban, meg a legkülönbözőbb fajta trógerkodásban, de tényleg a gitárt kizárólag akkor veszi a kezében, ha imádni akarja magát, vagy imádtatni akarja magát. Tehát, hogy ő neki a gitár az az egója kiteljesítésének a része. Tehát az az eszköz arra, hogy őt mindenki szeresse, hogy ő előtte mindenki hajbókoljon. Az az érdekes, hogy a Woody Allen hogy tud szerethetővé tenni mégis egy ennyire undorító karaktert. Tehát azért tudott szeretni, mert annyira mert oktalan. Csetlik, botlik. Annyira nyomorult, és annyira öntörvényű, de, igen, de kis piti dolgokban öntörvényű. Igen, de tényleg valóban pitiáner, talán ez a legjobb szó rá. Hát most vegyük csak azt a pitiáner szituációt, amikor megérkezik valami városba, és látja, hogy van valami amatőr tehetségkutató verseny, ahol lehet nyerni $1000. És ő oda megy, és azt ami mondja... Ami amúgy egy jótékonysági este. Igen, igen, igen. És ő ott előadja magát, hogy ő valami madártáp ügynök, aki hát néha szokott tengeti a gitáron, valami vett néhány leckét, úgyhogy most így bemutatná, hogy meddig jutott a gitár gyakorlásával, meg ezekkel a leckékkel, és hát ilyen, de tényleg ilyen szemérmetlen csalásokkal tartja fenn magát ez a figura. A madártáp ügynök Homer Risley! Öreg, ha rájönnek, meghempergetnek kátrányban és tolva. Legközelebb, ha lehúzol valakit, ne játszi el jól. Nem jutnak eszembe a számok, ha rosszul játszom. Vajon Django is leveszi a bunkókat? Django Reinhardt a világ valóban legjobb gitárosa, az egyetlen, aki előtt meghagyja a fejét. Igen, az emetri szemében bármi tisztelet. A térdét is, hiszen igen. Kétszer elájult, kétszer látta, egyszer Európában, vagy nem tudom hol, és mindig elájult. Hát igen, tehát hogy az önmagában a Django Reinhardt az, akitől a legjobban fél. Tehát az egész, tehát igazából ő Istenben nem hisz, az emberekkel nem foglalkozik, akik tulajdonképpen patkányok a szemében, hiszen nem tudnak gitározni. A Django Reinhardt az egyetlen. Azon gondolkodtam, hogy miért a Woody Allen miért a világ második legjobb gitárosáról csinált filmet, miért nem Django Reinhardtról szól ez a film, vajon mi a fenét akart ezzel mondani? Django Reinhardt az valószínűleg az, aki tisztában van azzal, hogy mekkora tehetsége van, és hogy ez a tehetséghez felelősség tartozik, és hogy neki igenis vigyáznia kell a tehetségére, és jól kell sáfárkodnia a tehetségével. Hogy fogalmazok? Van csillog a szemében némi áhítat azzal kapcsolatban, amit nem kapott. Ért. És amit nem ért, hogy lehet az övé. Na ez az, ami Emmett Rayből abszolút hiányzik. Ő semmiféle áhítatot nem érez. Érezzik mások az áhítatot, amikor ő gitározik. Hajbókoljanak előtte ők. Tehát, hogy akkora egója van, és hozzá annyira csekély intelligenciája és érzelmi intelligenciája, az meg végképp semmi. Két film, ami analógiaként eszembe jut. Több ide. Is, igen, nekem is. Az beszéljük. Amadeus az egyik. Így van, az Amadeus, ahol... ami szintén az Isten áldotta zseniről szól. Hát, aki... ahol Salieri nem érti, hogy ennek a nyikhajnak, aki még csak egy zongorához se kell leülnie, hogy komponáljon, hanem konkrétan a biliárdasztalnál. Igen, Mozartról. Biliárdasztalnál komponál, hogy ez hogy kaphatta ezt a tehetséget, mikor ő a maestro, aki megfelelően itáliai, meg minden tekintetben... Aki megdolgozott igen, érte. És bizony megdolgozott érte, és ráadásul ő felsége is őt szereti jobban, csak hát ő felségének nincs hallása, ugye? És ugyanígy Mozart, mint Emmett Ray, Csetlik, Botlik mászik a csemballó alatt, igen, a hülye parókája félrecsúszott. Igen, igen, igen. De tényleg ez a film több szempontból is nagyon szerethető, több stílusba is felejthetetlen, tehát, és szerintem Woody Allen egyik legjobb alkotása. Ez egy zenés film, és nem csak az Amadeus, de mondjuk a Minden reggel, ami talán csak VHS-en elérhető, amiben a barokk zene jelenik meg, ugye az Amadeusban a klasszicista zene, ebbs a film, amiről beszélünk, ez a jazzről szól, vagy mondhatnánk a Falat, ami a rock zenének az egyik legjobb zenés filmje, tehát sorjáznak a párhuzamok. Másrészt ez egy kosztümös film, tehát a 20-as években vagyunk, hogyha hogyha megnézzük, és ez ma már van egy akkora távolságban a tárgyi eszközök, az autók, a ruhák, hogy végtelenül szórakoztató, és elképesztő hitelesen rekonstruálja azt a világot Woody Allen, aki nem játszik ebbe a filmbe, de mint jazz szakértő feltűnik. Ugye Woody Allenről tudjuk, hogy maga is gyakorló zenész, fúvalázik, ugye? Nem, ha én jól tudom, akkor klarinét, vagy klarinét. Írjátok, na, szóval, meg nekünk, 06-29-98-98-98. Tehát azért Woody Allen az, hogy mi az, hogy zene, mi az, hogy zenész, tehetség, ugye maga is művész, filmesként is művész, azért elég közel került ez a témához valószínűleg élete során, és árad a filmből a filozófia. Tehát olyan magvas, önmagukban megálló mondatok vannak itt a zenéről, a tehetségről, és szerintem még a szerelemről is. Tehát azért itt férfi-nő kapcsolatokon száguldozik át emetré. Jó, hát ez az ember nem tud szeretni, és a végén, és a film tönkre női szíveket. A film végén ott van az elkerülhetetlen összeomlás, amire nem számítottunk. A végén kiderül, hogy mégiscsak egy ember, bármennyire is megpróbálta lefolytani magában az embert, amikor a pszichéje összecsuklik, és szétveri a gitárját. De nem egy pózból, ahogy manapság szokás. Á, nem, hát senki nincs is ott. Tehát nincs ki előtt, nincs kinek imponáljon azzal, hogy szétveri a gitárját. A végén kiderül, hogy nem lehet emberi kapcsolatok nélkül élni, hogy nem lehet teljesen felfüggeszteni a kötődést, hogy nem lehet légüres térben evickélni, mert az ember megfullad. Tehát, hogy ez a mi meg megfulladunk. Ez az életstratégia, amit követett Emmett Ray, ez összeomláshoz vezet. És közben mi megfulladunk a röhögéstől, tehát nyilvánvalóan azért is a világ második legjobb gitárosa a film főszereplője, mert ez már önmagában a címet, amikor meghalljuk, elég komikusnak tűnik. Hogy... Maradjunk annyiban, hogy ez a magyar cím, az eredeti cím a Sweet and Lowdown, és bár többször elhangzik a filmben, de mindig Emmett Ray szájából, hogy ő a világ második legjobb gitárosa. Nem, az elején a szakértők magáról, is azt mondják, igen, hogy nem? Így tartják számon, de a legvégén, a filmnek a legvégén az egyik szakértő szájából elhangzik, hogy az utolsó lemezein, az, amikor már az összeomláson túl volt, tehát amikor ráébredt arra, hogy mit tett ő a saját tehetségével, hogyan zsigerelte ki saját magát az életmódjával, meg a szemléletével, meg azzal a méltóságnak és az alázatnak azzal a legteljesebb mértékű hiányával, amivel az egész életen keresztül rendelkezett, vagy inkább a hiánnyal rendelkezünk, ez furcsán hangzik, amikor erre rájön, akkor készíti a legjobb felvételeit. És ekkor hangzik el az egyik szakértő szájából, hogy ekkor az utolsó néhány évében készült felvételeken már felnőtt arra a szintre, ahol Django Reinhardt volt. Tehát akkorra már Django Reinhardti szinten tudod gitározni. Tehát ő végül is képes meghaladni ezt, de csak úgy képes meghaladni, hogy fel kell, hogy táruljon benne valami emberi. Tehát, hogy még egy utolsó csakrát, vagy egy utolsó kaput meg kellett, hogy nyisson magában. És ahhoz, hogy Emmett Raybe valami emberi táruljon fel, az egy óriási nagy lépés kell hozzá, és valószínűleg lefelé a pokolba. Tehát ő neki nagyon meg kell azért szenvedni, hogy valami emberit magából kicsiholjon. Mi van? Mire ez a nagy sietség? Jöttem, ahogy tudtam. Megnéznéd ezt? És ez az, amiért ide kellett rohannom hozzád? Csak 4000-et kér érte. Igen, és? Na? Belefér a keredbe? Szivatsz! Most adtam el az egyik kocsidat, és megszabadulni akarok a másiktól, nem venni egyet. És a spórolok? Spórolsz, Emmett, de honnan szerzel 4 lepedőt? Hülye vagy? Hát, kölcsön veszem is vissza. Senki nem ad neked ennyi pénzt, vagy agyonnyom a törlesztés. Kell ez a kocsi? Nem, Emmett. Heti majd nem eszik desszertet. Emmett! Kell ez a kocsi. Mint a menedzsered, azt mondom, szó sem lehet róla. Ez a kocsi az enyém lesz. Nincs rá pénzed. A kocsi az enyém lesz, kell nem neked. Lehet. Emmett, nem tehetjük meg. Ne így ragozz. Mi az, hogy nem tehetjük? Ha meg akarom venni, megveszem. Lehet máskor, ha belefér a keretbe. Keret, halálra folytogatsz. Még születésnapi ajándékot sem vettem. Nem tehetsz pesgőt, ha csak sörre tudsz. Ez nem fair. Én vagyok a világ legjobb gitáros, és ha akarom, megveszem ezt a kocsit. Nos, ezt mondta, de maga sem hitte. Vagyis a szíve legmélyén imádta Django Reinhardtot, de még annál is jobban rajongott érte. Django olyan volt neki, mint egy isten. Nem tudom, hogy igaz volt-e, vagy csak egy az Emmett Ray történetek közül, de Sid Bishop, aki pénzügyi tanácsokat is adott neki, munkát szerzett neki ebben a klubban. És egy este kezdés előtt egy pasas kitalálta, hogy megvicceli. És ezt a hazugságot mondta neki. A nyakkendőd. Emmett! Ez hihetetlen. Tudod, ki ül az első asztalnál? Django Reinhardt. Ki? Django Reinhardt nálunk? Hülyéskedsz. Na, hát ez fantasztikus. Most kellene hívni a Reinhardt itt. Reinhardt, ez hihetetlen. Fel fogja léptetni. Megyek, hogy dobok egy felestőt. Gyerünk, gyerünk! Emmet, hívjuk fel a színpadra játszani! Mi is Reinhardt kedvenc témája? Itt van Reinhardt, Django Reinhardt van itt. Fiúk, mi folyik is? Nem Django az fiúk, félház van, csak van itt egy szivar, aki tényleg nagyon hasonlít rá. Menjünk, lássuk, lemereljen, gyerünk, menjünk! Gyere, Emmet! Amúgy ismerünk már! Hé, Emmet, gyere le! Itt várnak! Oda viszlek az első asztalhoz, és bemutatlak Django-nak! A történet szerint Emmet, mint tudják, kórosan irtózott Django Reinhardttól, tehát megpróbált elmenekülni a tetőn át. Nos, azt gondolta, fenébe a munkával, mert jusson eszünkbe, hogy ő volt az, aki mind a kétszer összecsuklott, amikor találkozott Európában Django-val. Szóval egérutat keresett, és úgy döntött, átugrik a szomszédos tetőre. De persze, amilyen az élet, egy korhat deszkára ugrott. És egyenesen bezuhant egy idegen lakásba. És képzeljék, ebben a lakásban épp pénzhamisítók dolgoztak, akik azt hitték, hogy egy razzia jön, és elmenekültek. Még a Turné című film jut nekem eszembe analógiaként, ahol azok a nyomorult pojácák, akik az a szerencsétlen... A magyar turné. Igen, a magyar turné. Azzal a nyomorult varieté műsorral lépnek fel mindenhol, és közben teljesen el vannak szállva a maguk tehetségétől, meg a maguk zsenialitásától. Hát itt legalább Emmet Ray hatalmas arcához bizonyos méltóság... Bizonyos tehetség is társulna, méltóságról arról ne beszéljünk. Pontozzuk le ezt a filmet, szerintem nem lehet rajta fogást keresni, nem csak a saját műfajaiban, amire utaltunk, de így önmagában is, mint tehát zene és film nem sokszor találkozott így a mozikban, és én erre egy 10-est adok. 10-est? 10-est. Szerintem ez egy jó kis film, vicces és erős, szerintem 7-es. Kaptunk SMS-eket. Klarinét, hát persze, klarinétozik, klarinétot pupákol, klarinét, Nadas László, klarinét, a világ legjobb néma csaja. Ez mindent elmond. Jaj, hát a néma barátnő, hát az csodálatos. Samantha Morton. Hát az annyira édes. Nagyon és az nagyon egyébként, édes. Az, és az egyébként egy sokat mondó parafrázis, hogy ő ebben a filmben néma, ugye, hát itt arról van szó, hogy ennek az embernek a tökéletes partner az egy olyan nő, aki abszolút nem szól vissza. Mert hogy ha bármit is mondasz, akár csak megszólalsz, azzal elvitatod az ő jelenlétének a teljességét. Az ő fényét csorbítod. És hát van is egy ilyen szituáció, amikor elmennek Hollywoodba, és ez a kis barátnője, ez kap valami teljesen nevetséges mellékszerepet, de valami, mit tudom én, statiszta szerepet, hát egy néma csaj, ugye? Valakinek a testvérét eljátszhatja pusztán azért, igen, mert igen, nagyon igen. Hasonlít rá, és a korszak Emmet, egyik legjobb színészével játszhatja el, a Csók király. És Emmet annyira ideges lesz, annyira feldühödik, hogy ott hagyja Hollywoodot, soha életében többé be nem teszi a lábát Los Angelesbe, és hát nem tudom, néhány hónapra rászakít is ezzel a lányjal, tehát így köszöni, ebből ő nem kér többet. De Uma Thurman is itt téblából ebbe a filmbe. Hát konkrétan a feleségét játsza Emmet Raynek. Klarinétozik, és minden hétfőn játszik New Yorkban, a Michael's Pubban. Nagyon szeretem a műsort, sziasztok, Eszter, nagyon köszönjük. Fú, ilyen elképesztő mennyiségű SMS-t kaptunk. Ha nagyon jól ismeritek akkor Woody Allen. Nagyon jól tudjátok, hogy klarinétozik. Ha van rendező, aki nem a szívem közepe a magánélete miatt, akkor Woody Allen az, de a világ második legjobb gitárosa az. Tényleg, erről nem is beszéltünk. Woody Allen a kőbunkó életével, amit produkált a családi életében, az szinte egy szép párhuzam Emmet Rayhez. Hát... Csak ügyesebben adja el magát a való életbe. Talán megfelelő hősöket saját maga kicsit számára. Magát énekelte meg, ahogyan van magyar filmrendező, akiről kiderült, hogy... Csak nem Szabó Istvánra minden filmjében magát énekel. Menjünk tovább, mert annyira jó másik két filmünk, ami hátra van, hogy szeretném, hogyha lenne idő róluk beszélni. Sean Pennről azért kell beszélnünk, a Milk kedvencem lett, írja nekünk a kedves SMS író, rendezése az Út a vadonba, pedig alapfilm nekem, mely vallomás, ma teljesen szokatlan kérdésfelvetéssel, morális alaptézisekkel örök hála érte Pennek. Sean Pennek bizony a rendezéseit is érdemes megemlíteni. Két nagyon fontos filmje van az Út a vadonba mellett. Az Indián vér 91-ből. Én arra nem is emlékszem. Bevallom, semmit se tudok róla. Ami nagyon fontos rendezése, mind a két filmben a főszerepet Jack Nicholson játsza. Az egyik az a Menekülés az éjszakában, The Crossing Guard az eredeti címe. 95, és ami már jelölést is kapott Velencei Filmfesztiválon. Az egy igazán nagyszerű emlékmű, a szeretet, a megbocsájtás, az együttérzés és az önfeladás, önfeláldozás oltárán, így tudnék fogalmazni, az tényleg egy nagyon megható történet. Egy apáról, aki elveszítette a gyerekét, és aki bosszút akar állni, meg a veszteségek feldolgozásának a különbözőségéről, egy nagyon-nagyon erős dráma, egy kiváló film. És Sean Penn rendezte a másik film, amit szintén Sean Penn rendezett, az pedig Dürrenmattnak a kis regényéből készült, az Ígéret megszállottja, című film, amiben szintén Jack Nicholson játssza a főszerepet, egészen másfajta szerepet. És Cannes-ban arany pálmára jelölték. Tehát Sean Penn-nek nagyon határozottan körvonalazó van a szeptember 11 filmrendező a terror támadásról, és köztük Sean Penn. Igen, és Sean Penn nem azt készített el, amikor ahogyan lehullanak az ikertornyok a nyomorult idős feleségét már elvesztett nyugdíjas bácsinak betör a fény a lakásába. Amit tőlem kérdezheted, mert én nem láttam. Akkor szerintem a hallgatóink lehet, hogy melyiket rendezte a 11 azt rendezte film közül Sean Penn, mert Penn, szerintem 0-6-20. Az a legjobb a 11 filmből, a 11 rendező 11 szerintem filmből. Szerintem 11 az egyhez az esélyed, hogy azt rendezte Sean Penn. 0629986986. Melyik filmet rendezte a 11 közül Sean Penn? Ez volt Sean Penn, mint rendező, és Sean Penn, mint színész. Ugye mondtuk, hogy 60-ban született, és a Változó világ című film volt, amivel 82-ben felfigyeltek rá, jó kritikákat kapott. Ez egyébként az IMDb-n ez a tök ismeretlen film most is 7,2-vel tanyázik, ami egy elég jó. Sean Penn, ha jól láttam, itt hosszú szőke hajjal, a kamaszokról szól ez a film, ugye ezt 22 évesen játszotta el, és aztán, ami nekünk érdekes lehet, hogy Robert De Niroval szökött fegyenceket játszanak. Nem vagyunk mi angyalok, kiváló. Kiváló, annyira vicces. Papnak öltöznek be, de érdekes, hogy ezt meg se említették a Wikipédián, ezt a filmjét, annál inkább a Kárdító útját pár évvel később, ami 93-ban, ahol Al Pacinoval játszik. Oldalán. A Kárdító útja az egy nagyon jó film, én nagyon 7,9 az IMDb-n. És aztán jön a Ments meg uram, amivel nekem 95-ben belopta magát a szívembe, kis kezdő egyetemistaként feljöttem egy vidéki városból, betébláboltam egy moziba, és végigbőgtem a filmet. Az az egyik legnagyobb film, egyébként azt meg Tim Robbins rendezte. Tim Robbins és Sean Penn, Jack Nicholson és Susan Sarandon, ők egy baloldali egységfrontot képeznek Hollywoodban, az a baloldali szónak nem abban az értelmében van, amelyben Gyurcsány hívta magát baloldalinak, hanem a baloldali szónak az igazi értelmében. Nagyon mély, egy igazi, régi, 19. századi baloldali figurák, talán többen vallásosak is közülük. A Ments meg uram is mélyen vájkál a kegyelem és a hit témájában. Mondjatok baloldali karaktert nekünk Jézusnál például. 0629986986. Susan Sarandon Oscart kapott ugye a Ments meg uramért. És az pedig Sean Penn is megkaphatta volna ugyanazzal az erővel. És az egyik mai filmben el is hangzik, egy ilyen poénként van benyomva, hogy a kedvenc színésznője Susan Sarandon. Nem tudom már melyik film volt ma itt. Tehát egy nagy barátság. Ez című film, mert amely a következő film, amellyel foglalkozni. Pontosan a nevem szemről fogunk beszélni a harmadik blogba. Bevallom, Robi, nagyon féltem ettől a filmtől. Tudod, hogy mondtam neked, hogy akármilyen érzékenyek vagyunk a kisebbségi témákra, szándékosan nem PC-t mondtam, mert annak tudom, hogy te nagy lángpalossal írtod a megjelenését. Tehát érzékenyek vagyunk mindig, de én sose szerettem az olyan filmeket, amik kifejezetten abból akarnak megélni, hogy letudnak egy témát, és akkor letudjuk a tolószékes gyereket, a színesbőrű kisüt, és ez a film. Kerülhetetlen, ha Sean Penn nagyszerűsége előtt akarunk adózni a mai adásban. Egy szellemi fogyatékost játszik benne. Megkerülhetetlen. Nagyon féltem, de aztán, amikor észrevettem, hogy a kislánya mennyire jó alakítás, mennyire teli találat, és mennyire ránéz az ember, és már meghatódik, és bejön a film közepén egy ügyvédnő, aki segít a Sean Penn által játszott figurának, hogy megtartsa a kislányát, és ne vegyék el tőle csak azért, mert fogyatékos. Michelle Pfeiffer játsza. Michelle Pfeiffer zseniális. Szerintem az egyik legjobb alakítása. Én nagyon szeretem is. 41-2 évesen játssza ezt a szerepet, és gyönyörű benne, és viszi a filmet, besegít Sean Pennek. Ez nem egy olyan Sean Penn film, ahol ő visz mindent az egész filmben. Hú, de szerintem azért a Sean Penn a legjobb. Hát természetesen. És van egy csomó fogyatékos haverja, ugye az intézetből. Összejárnak videózni, iszonyú édesek. És mindegyik nagyon aranyosak, mindegyik jól játssza a magáét. Mindegyik egy egyéniség, van egy paranoiás, aki... Na de a Sean Penn. Hát azért a Sean Penn az és neki van egy lánya. Mezőnyben is a legerősebb. Neki van egy lánya, mert egy hajléktalannal véletlenül egy baleset történt, és született belőle egy gyerek, vagy az anya... baleset, vagy nem, Isten tudja, hogy az egyáltalán az ő gyereke, vagy sem. Itt az anya vérség, nagyon... Itt a legkisebb jelentősége a vérségnek van. Az anya a kezében nyomja az újszülöttet, és elrohan az első busz megállónál, ahogy a kórházból kijönnek, innentől kezdve ő neveli, és lehet, hogy... Nem is érti igazából, hogy mit jelent a vérség, vagy hogy mit jelent valakinek az apjának lenni. És lehet, hogy gyógyós, de egy valamit megad a lánynak, és ez a szeretet. Hú, ez de nyálasan hangzott. Azért ezt a filmet mindenképpen nézzétek meg. Paul McCartney akkor vesztette el a mamáját, mikor kicsi volt. És John Lennon is kiskorában vesztette el. És Annie szerint Isten csak a különlegeseket választja ki. Ezt mondja Annie. Papa, Isten direkt teremtett ilyennek, vagy véletlenül? Ezt hogy érted? Úgy, hogy te más vagy. De hogy érted? Más vagy, mint a többiek. Sajnálom. Sajnálom. Igen, sajnálom. Semmi baj, papa. Nyugodj meg. Ne sajnálj. Szerencsés vagyok. Senki más papája nem jár le a parkba. Igen. Igen. Nagyon szerencsések vagyunk, ugye? Igen. Igen. Rudi tuti tükörtojás nem túl folyós. Két kolbásszal. Francia palacsinta gyümölcs töltelékkel és egy gyümölcskörítéssel. Igen. A mókás menü. Olyan jókás, amikor azt mondja a mókás menü. Francia palacsinta gyümölcskörítéssel. És nem a tetején. A tiéd a mókás menü. Ez remek választás. Ez remek választás. Köszönjük. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Szívesen, Sam. Két film jut eszembe. Az egyik az Egerek és emberek, amelyben a John Malkovichot láthatjuk a fogyatékos szerepben. A másik az Eső ember, amelyben a Dustin Hoffmant láthatjuk. Egy autista szerepében. Ez az alakítás, ez ezekhez mérhető. És másokhoz meg nem. És mások pedig nem. És komolyan, tehát hogy így ezt a három alakítást tudom, mint etalont fölhozni, a Sean Penn annyira meggyőző ebben a szerepben, hogy arra nem is nagyon találok kifejezést. Ez a sztori arról szól, hogy el akarják venni Sam Dawson-tól a kislányát. A kb. Amikor 8 éves lesz, ugyanis Sam egy 7 éves szellemi szintjén van. Hát Sam megrekedt a 7 éves mentális szinten, és Lucy az lassan a 8-ba lép. És attól félnek ugye a szociális munkások. Hogy elmarad az iskolai menetele a szellemi fejlődése. Hogy, igen, és, igen. És nagyon jó tesz a filmnek az, amikor el is veszik tőle a kislányt, és felvetődik annak a réme, hogy kétszer láthatja 2 órára egy héten. És ez lök egyet a filmen, mert innentől kezdve ez a ADBD történet apáról és a lányáról és a nagy-nagy szeretetről, ez kicsit begyorsul és izgalommal telítődik. És akkor így fölülünk a fotelba, és akkor azt mondjuk, hogy hoppá, ez a film, ez talán több, mint aminek először kinézett egy ilyen PC filmnek, és aztán a film közepétől legalábbis nekem potyogtak a könnyeim, és a végén ott találtam magam, hogy ez a film nagyon mély témákat, többet is boncolgat. És a végén rájöttem, hogy ez igazából ez az egész PC máz, ez csak egy szimbólum, és igazából itt mélyen az emberekről, az emberi van szó. Történetesen itt elvitték a legszélsőségesebb pontig a figurát, és értelmi fogyatékossá tették, de tényleg ez szimbolikus, arról van szó, hogy vajon a racionális észhasználatok az értelemnek mennyi a szerepe a kapcsolatokban, és mennyi a szerepe a szülői szerepben. mondjuk a szülői szerepben, tehát az értelmi képesség függ attól, hogy, hogy képesek vagyunk-e szeretni, vagy szülőt eljátszani. És hogy mi kell igazán, tehát hogy mi a legfontosabb ahhoz, hogy felelősséget vállalj valakiért? Ahhoz elsősorban a szellemi képességek a fontosak, vagy elsősorban az áldozatkészség a fontos? És olyan ki a rosszabb szülő, aki a szem, aki csak egy 7 éves szintjén mozog szellemileg, vagy az a szakértő a bírósági tárgyaláson, akiről kiderül, hogy túladagolta magát a fia. Igen, igen, pedig hát hány egyetemet végzett. És biztos nagyon magas az IQ-ja. Igen, igen. Kicsit hihetetlenül indul a film, hogy az újszülött berohan a kórházba, a szellemi fogyatékos szem és kezébe nyomnak egy újszülöttet, és ő rohan vele a busz megálló felé, nem tudom, ez ennyire... Hát az anyjával együtt jönnek ki. Igen, ugye? De ennyire nem vigyáznak se a kórházba. De miért, így... hát, hogy a saját anyjának odaadják hát, a gyereket? Én félnék, hogy elejti, vagy nem tudom. Hogy nem mernéd? Várjál, de ne haragudjál már, milyen alapon? Tehát az a doki gyereke. Nem ismeri a szemet, de látja az... De nem a szem kapja a gyereket, hanem az anyja adja át a szemnek, ja, ugye? Ja, ja. Egy szó mint száz. Ez a film, ez arra, aki egyrészt egy Kramer kontra Kramer parafrázissal állunk el szemben. Ez is hangzik a filmben. És van egy nagyon konkrét utalás is a erre. Film címe. Szerencsétlen szem. Elmond egy tök jó beszédet a tárgyaláson. Nem is értjük, egy pillanatig nem is értjük. Hogy hoppá, ennek megjött az esze, kilépett a 7 éves szellemi szintről, és akkor hirtelen Lucid Billinek hívja. És akkor nekem egyből beugrott, hogy hoppá, ez a Kramer kontra Kramer betanult egy jelenetet, ez egy nem bírósági az, jelenetet. Nem az, amikor arról beszél, hogy éppen azért okos az ő kislánya, mert hogy ilyen az apja, és hogyha elvennék az anyjától, akkor lényéből szakítanak egy darabot, vagy ezt a keresztanya mondja? Igen, ezt a keresztanya mondja. Ez is egy mélyen magvas filozófikus igen, gondolat. Igen, igen, igen. És ilyenekkel van tele a film. A Michelle Pfeifferrel való kapcsolata is nagyon érdekes. A Sean Penn nagyon mondja. Érzékenyen van ábrázolva. A Michelle Pfeiffer először segít neki kínjába, hogy ő feltűnjön a kollégái előtt, mint egy olyan ügyvéd, aki pro bono, ingyen is vállal. Képmutatásból, határozottan képmutatásból. És a végén, amikor ráadja az egyik jelenetbe a férjének az egyik kiváló, drága a sok százból, akkor így látjuk az arcán, hogy rájön arra, hogy ez egy férfi, vagy felidéz benne valami nagyon mélyet régit a kapcsolatából, ami már rég elromlott. Egy biztos, hogy ez a film, ez roppant komplex. Nem is igazán tudni, hogy Sam Dawsonnak a Lucyért, a kislányáért folytatott küzdelméről, vagy inkább Rita Harrisonnak, a Michelle Pfeiffer által játszott ügyvédnőnek a jelenfejlődéséről, és a Sam Dawsonnal, vagyis a Sean Penn-nel való kapcsolatáról szól igazából ez a film. Ugye sok amerikai filmet lelepleztünk, hogy elkezdi gyógyítani a gyógyított szereplő, és akkor ez mindig egy kicsit ilyen erőltetett kínosabb, most ebben a filmben nem, ebben a filmben teljesen hiteles, hogy a Michelle Pfeiffer által játszott ügyvéd nő visszatalál a gyereke a saját gyerekéhez, időt tölt el vele, és a szeretetéhez, amit érez iránta, és újra tudja gondolni azt a kapcsolatát, amit hurcol évek óta, és nem szakít meg, mert ő sosem veszít egyetlen küzdelemben sem. Igen, hát ez a nő, ez az amerikai álomnak a csúcsa, ugye, neki összejött az élet, ő az, aki egy nagyon-nagyon sikeres ügyvédi irodát visz, hatalmas háza van, egészséges kisfia, jól néz ki, és mégis halálosan frusztrált, halálosan boldogtalan. Ennyit a sikerről, a korábbi filmnél beszéltél arról, hogy a sikerek mögött mennyi eltiport élet van, és nézzük meg, hogy mi van a konkrét sikeres ember élete mögött. Ugye itt az ügyvédnő egyszer csak sírva fakad ki, hogy minden reggel arra ébredek, hogy megbuktam, hogy valahogy sosem vagyok jó, és így nézzük, hogy úristen, ez az ember, aki annyira tökéletes. Igen, igen, igen. Az egy nagyon erős jelenet, amikor a Michelle Pfeiffer sírja el magát Rita Harrisonnak a szerepében, és ő bukik ki, hogy nehogy azt higgye a szem, hogy ő olyan tökéletes, meg hogy ő olyan tökéletesen boldog, és hogy az egész egy kirakat. Van egy társadalomkritikai vénája is egyébként ennek a filmnek. A szem az egy olyan világba, egy olyan az emberi jelenlét olyan őszinteségébe avatja be az ügyvédnőt, ami lefegyverző az ő számára. És egy valódi barátság alakul ki kettőjük között, miközben az ügyvédnő elveszíti a férjét, és talál egy olyan barátot, hogy mondjam, valahogy egy új erkölcsi minőséget lép, ezt lehet mondani. Valahogy szintet lép. Ez az ügyvédnő? Igen. Igen, és be is vallja, hogy félek, hogy többet kaptam magától, mint amennyit én adtam magának. Szóval, ha nem szeretitek a naív drámákat, meg az érzelmes jeleneteket, mert ez a film tele van ilyenekkel, akkor csinyán bánjatok ezzel, mert a cinizmusotokat jó eséllyel megtöri majd. Pont ezt akartam mondani, ha féltek az ilyen filmektől, ebben nyugodtan belevághattok. Éppen azt próbáltuk érzékeltetni, hogy, hogy ez a film, az világos az elejétől kezdve, hogy a szívünkön keresztül hat, és próbál minket megfogni, de a végén rájövünk, hogy közben eljut az eszünkig is. Úgy hat a szívünkre, hogy a végén az eszünkbe is összeáll valami, és azért nagyon jó a film, mert miközben nézzük ezeket a figurákat, a saját kapcsolatainkon kezdünk el ösztönösen gondolkodni, és azon gondolkozunk, hogy vajon a mi kapcsolataink az, ha egyáltalán túléptünk a magányon, a társtalanságon, akkor egyszerűen azért vagyunk együtt valakivel, mert szükségünk van rá, vagy szeretjük is, és ha szeretjük, akkor ki tudjuk-e mutatni, kimutatjuk-e nap, mint nap. Sean Penn megint non plusz ultrát nyújt ebben a filmben, mint mindenhol, és a film bemutatója után nyilatkozta is, és egyébként üzente a stúdióknak, hogy ő mindig nagyon szívesen játszik el ilyen szerepeket. Tehát ehhez hasonló szerepet nyugodtan bízzanak rá, ő benne még 3 vagy 4 másképp fogyatékos ember van. Tehát, hogy ő még ezt nagyon sokféleképpen tudja ezt eljátszani, ezt a dolgot. Még nem merült ki ez az elem, hogy a fogyatékos szerepek eljátszódásának a lehetősége a Sean Penn-nek az arcáról, és biztatja a producereket, hogy igen, találják meg őt újra, meg újra ehhez hasonló szerepekkel. És nem szoktunk gyakran a képi megoldásokra beszélni. Van egy jelenet, amikor egy pirosra festett falnál beszélget egymással szembe az ügyvédnő és Sam, és nem véletlen, hogy Sam mögött van a könyves polc, millió könyve, az ügyvédnő mögött pedig csak egy fal. Arról szól, hogy a tudás az nem csak racionális észhasználat kérdése, a tudás az egy sokkal tágabb valami, és van, amiben Sam a jobb, és nem az ügyvédnő. Ahogyan képi megoldásban zseniális a világ második legjobb gitárosában, amikor elégeti azt a holdat, az a legviccesebb pillanat, amikor leszakad alatt a hold, amin le akar ereszkedni nagy látványos a színpadra, és a következő jelenetben már éget a holdat, és melyik jelenetben, amelyikben szakít a barátnőjével. Ugye a hold, mint szimbólum, a női oldal, az érzelmek oldala, pont egy szakítós jelenetben nem véletlen, hogy Woody Allen akkor égeti el, töri össze a fősével a holdat. Miket látsz bele a Woody Allenbe? Csodálatos. Hát ez a film egy 7-es szerintem, de a Sean Penn-nek az alakítása az megint 10-es. Ez a film egy nagyon erős 7-es. 7-est adok, de tényleg nagyon erős. Néhány SMS-t felolvasok nektek. Sziasztok, mi ez a szám, ami a műsor alatt megy? Jó titeket hallgatni, mint mindig, írja nekünk Bogi. Köszönjük. Mindig másik zenét hallotok. Itt éppen az aktuális filmhez tartozó zenéket játszunk a műsor alatt. Ez azt jelenti, hogy az előző műsor alatt, vagy az előző műsor szám alatt, a Nevem Sam című filmből hallhattatok. Előtte a világ második legjobb gitárosából, azelőtt meg annak megfelelően a Richard Nixon merényletből, ugye? És van még egy filmünk, amit még nem lövünk le néhány SMS erejéig, legalábbis igyekszünk fenntartani az érdeklődéseteket. Itt a 98.6-os frekvencián, a Rádiókafén, a Hét Mesterlövészében, melyben Puzsér Robertet és Vida Viktort hallhatjátok a mai adás során. 0629-986-986 az SMS szám, amelyre érkezett SMS-eket olvasok. De vonatkozik a te kérdésedre, Viktor. Életem legjobb rövid filmje, ugye, amiről beszéltél, uh-huh. A 911-gyel kapcsolatos film igen, valóban teli találat volt. Sőt, azt írja a másik SMS író, gyönyörű film, a 911-es messze a legjobb volt a 11 közül, és fent van a YouTube-on. Elküldtem a linket Robi részére. Köszönjük. Mert igazi must see. Köszönöm szépen. Esetleg jó lenne tudni, mi az a kereső szó, amivel, na mindegy, 911 Sean Penn valahogy, hát csak meg lehet találni. 911 Sean Penn, azt szerintem ki fogja dobni. Vagy kikeresitek a címét a netről, és akkor azt írjátok. Bár nem ő a főszereplő, de a Carlito útjában se rossz a figurája. Bizony. Ami a legdurvább, hogy Pennben egy 10 másodpercre sem látni az intelligencia szikráját sem, írja az SMS író. Tehát jól játszik. Én ritkán katarzálok bármi kívül jövőn, de ezt a filmet végigbőgtem. Akkor ugyanolyan hatással volt ránk, és az az igazság, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mitől bőgünk, hogy mitől jó ez a film, mert elsőre olyan, mint egy sablonos amerikai szirupos történet, és mégis hat. 20 évesen csinált egy börtönfilmet. Nem tudjuk, hogy mi ez? Nem nézel utána? Hogy mi lehetett ez? Mert én bevallom, most ezt nem tudnám megmondani. Barátaim, belefér a 21 gram? Kérdezi Tamás. Majd kiderül. Most nem. Nem. Ja, igen, elárjuk, nem. Most kiderül. Rimánkodtam Robinak, én nagyon, nagyon szerettem azt a filmet, Robin nincs oda érte. Úgyhogy 21 gram nem lesz, és próbáljátok kitalálni, mi a negyedik filmünk. Akik hallgatták az adást, azok tudják, hogy volt már néhány Sean Penn film, amiről beszéltünk, azok nem lesznek. Nem tudom, melyik filmre gondoltatok. Talán a Nehéz fiúk című filmre. Én nem 83-ban minden esetre az első film, amiről így a port.hu lehet tudni, az a Takarodó, ami valami 81-es borzasztó szánalmas film lehet. Tom Cruise-zal játszanak egy katonai akadémiát, életüket is kockára téve próbálják megvédeni. Hát ez talán ilyen Top Gun. Csodás világában. Remekül hangzik. Nekem meg a trópusi vihar jut eszembe, sose nyomt fullba a kretént. Ja, kedves SMS, az valóban egy vicces pillanat, amikor ez elhangzik abban az egyébként szerintem túl nagy figyelemre nem méltó filmben. Szeretem a műsort ma is, függök január óta. Oké, írja a kedves SMS író. De tényleg sose fogtok orosz zsenikről beszélni? Lengyelekről? Kérdezi Enn. Hát az Andrzej Vajdának már volt egy filmjéről szó ebben a műsorban, a Danton című filmjéről, ha a lengyeleket említed, és lesz egy orosz adásunk. Bondárcsukkal. Valószínűleg Fammal. Farkas Attila Máton, a nagy Tarkovszkij. Igen, Tarkovszkijjal. Nem csak a rajunk, de ért is hozzá. Úgyhogy rettegjetek, mert jönnek az oroszok, ahogyan azt szokták általában a keleti frontról. Érkeznek. Már a Spice-ban vannak, és tényleg le a kalappal, Robi, hogy bevállalod. Igen, kemény két óra lesz. Én magam sem készültem még föl rá. Hetek óta próbálom rávenni magam a Solarisra, hogy nekivágjuk, de nincs az a nehéz munkásnap, ami után így kikapcsolódás szórakozás helyett így fejest ugranék be, de ami késik, nem múlik. Egy szó mint száz, a következő utolsó Sean Penn-es fél óránkban a Titokzatos folyó című filmről fogunk beszélni. Itthon kötelességeid vannak. Kötelességeim? Igen. Gondoskodnod kell a lányomról és a gyerekeidről. Ez most a leglényegesebb. Szóval azt hiszed, ki fogok akadni, Teó? Ezt el kellett mondanom, ennyi az egész. Túl fogod élni, mert férfi vagy. Anavetnek is megmondtam az esküvőn, hogy egy régi vágású férfit fogott magának. Mint a zsákba tűnték volna. Tessék? Úgy festett Kéti, mikor a hullaházban láttam, mintha zsákba tömték volna, hogy aztán össze-vissza verjék. Jenny hát álmában halt meg. Már elnézés, de egészen máshogy. Csak lefeküdt és nem ébredt föl. Nem kéne így beszélned Jennyről. Az én lányomat megölték. Pisztolyt nyomtak a fejéhez. Miközben itt állunk, ő egy boncasztalon fekszik, székékkel és fűrészekkel szabdalják, és te holmi itthoni kibaszott kötelességekről papolsz. Jó, dumáltunk, Teó. Clint Eastwoodnak a filmjéről van szó, melyben újfent Sean Penn a főszereplő. Na itt aztán megjött az Oscar eső. Sean Penn megkapta a legjobb főszereplőnek kétszer járó. Futott neki, ugye. Egyszer a Mencs meg Uram miatt jelölték. Közben már ott meg kellett volna, hogy kapja, igen. Simán. Közben Kámban legjobb férfi alakításért kapott 97-ben. 99-ben a világ második legjobb gitárosa miatt újra Oscarra jelölték. És 2000-ben, és hát itt eljött. És most 2003-ban megkapta, ugye. És a Milk miatt meg megint. Igen, de Tim Robbins pedig a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapta meg, szintén méltán. Ugye Jimmy Markham és Dave Boyle szerepeiért jártak ezek az Oscar-díjak. És mondjuk a többi színészt is azért. Itt azt lehet mondani, hogy a Tim Robbins az felnőtt a Sean Pennhez ebben a filmben. Tehát a Tim Robbins ezt a sérült figurát annyira erősen hozza, hogy az egyébként a Tim Robbins is egy kiváló színész, tehát hogy az ő tehetsége előtt is érdemes lesz egyszer majd kalapot emelni, talán. De nem annyira sokszínű azért, mint Sean Penn. Hát a Sean Penn az jobban egy univerzális zseni. Azt lehet mondani, hogy a Sean Penn az egy nagyobb formátum. Ezt úgy mondom, hogy nekem a Tim Robbins személy szerint nagyobb kedvencem, mert a Tim Robbins, mint filmes, mondjuk én itt elsősorban a Mencs meg Uramra, meg a Bob Roberts című áldokumentum filmjére gondolok, mint filmes, az én számomra... Nagyobbakat dobott. Igen, nagyobbakat dobott. De Kevin... a Sean Penn, mint színész, az a legmagasabb szint. Tehát, hogy most az, hogy valakiről azt mondjuk, hogy nem nő fel Sean Pennnek a szintjére, ezzel nem mondunk semmit róla semmit. Semmit nem mondtunk róla. Semmit nem mondtunk el róla, csak az, hogy még mindig lehet egy egészen kiváló, kivételes tehetségű színész, mint például Tim Robbins, ugye? A Titokzatos folyókban azért még mondjuk el, hogy Kevin Bacon is nagyon jó a nyomozó szerepében. Az első pillanatban láttam Kevin Bacont jól játszani ebben a filmben, soha korábban. Tehát így, és mindig valami borzasztó, ilyen láthatatlan ártatlan embereket játszott rettenetes filmekben. És hogyha azt mondom, hogy Lawrence Fishburne, akkor vajon tudjátok-e, hogy kiről beszélünk? Bizony Morpheusról beszélünk, a Matrixból, és én még megemlíteném a lányát, a Sean Penn által játszott Jimmy-nek, akit elég hamar eltüntetnek lábbalól a filmben. Ő az áldozat, ami körül zajlik, a bonyodalom, a bejátszó is az erről szólt, aki Emmy Rossum, aki a holnap után... aki a holnap utánban is szerepelt, még ami az ismerte filmjei közé tartozik. Egy gyönyörű, szép, nagyon érzékeny, tényleg így sugárzik belőle az érzékenység, tehát a tökéletes választás volt erre a szerepre, erre a tinédzser lányra, aki korán fejezi be az életét. Három jó barátról szól a film, Jimmyről, Dave-ről és Sean-ról. Feltűnnek a film elején még gyerekként, egy pár jelenetig. amikor egy kulcs jelenetben. Amikor Dave-et árrendőrök, rendőröknek látszó pedofilok elrabolják és megrontják. Az utcáról viszik el, amikor játszanak hárman. Hogy ezzel az eufémizmussal éljek, hogy őt megrontják ezek a farkasok, akikre később így emlékszik vissza. Vámpírok, hát, farkasok. Igen, keresztbe törik az ő pszichéjét, azt lehet mondani. És tehát, hogy így az ő karakter ott megtörik. És itt véget ér a nagy barátság három fiú között. Hát, ennek a sokját, ennek a tragédiának a nyomását nem bírja el a barátságuk. És azt hiszük, hogy csak az ő múltjában van egy ennyire súlyos, sötét titok, és aztán haladunk előre, kiderül, hogy mind a három fiú, vagy hát szereplő, a három barátból hurcol az életébe, a múltjába valamit, ahol valahol valami félresiklott, és talán ez a folyó, ugye a történelemnek az egyik legközkeletűbb szimbóluma a folyó, talán ez így. Ez temeti el azokat, akik bűnösnek látszanak. És ez nyeli el a hullákat is. Igen, hát ez a bűneiknek a temetője. Azért mentem bele ebbe a folyó dologba, mert ugye itt ilyen nagy hangzatos dumák vannak a DVD borítón, hogy akkor ez a folyó majd nagyon mély és megtisztít minket, és tényleg filóztam, hogy mi a fenét jelenthet ez a folyó, ez a Mystic River, ez kiderül a film végén, hogy a folyót így is hívják, tehát egy földrajzi név is, hogyha jól láttam, ha csak nem volt rossz a feliratozás, ha csak nem fordították félre, tehát hogy konkrétan folyónak is Mystic River a neve, de mit tisztít meg ez a folyó? Mi ez a titokzatos folyó? Megtisztít, vagy inkább elnyel? A múltnak a szimbóluma? Elnyeli a bűnöket, és soha nem bukkan föl már, soha senki által nem válik világossá az, hogy a bűnösök valójában bűnösök voltak-e, hogy az igazság sosem derül ki. Pont, hogy az igazságnak a szimbóluma, és ennyiben megtisztíthat, tehát hogyha a folyó... A folyó az igazság szimbóluma? Hát én nem így vélem. Szerintem a folyó inkább elnyeli az ártatlanokat, és elnyeli az igazságot is. Én inkább így vélem. Legalábbis anélkül, hogy nagyon színi akarnám spoilerezni a filmet, és tönkre akarnám tenni a kedves hallgatóinak az élményét. Hát, hogy mondjam, egy nagyon groteszk igazságtétel történik ebben a filmben. Ez a három barát, ez három nagyon különböző felnőtté válik. Sean-ból rendőrtiszt lesz, Dave-ből egy nagy nehezen magát összerakni képes családapa, Jimmy-ből pedig egy boltos, aki csak a bajban derül ki, hogy mekkora keresztapa is, hogy mekkora főnök is. Eddig esendő figurákat játszott Sean Penn, na most ebben a filmben egy olyan kőkemény férfit játszik. De itt is van egy stikli, hogy két évet ült a sitten. Hát egyrészt két évet ült a sitten. És kísérti a múltja folyamatosan. Másrészt a film elején elveszíti a lányát. És ez ahogy megtöri őt. Hát a filmben el is hangzik ugye a Lawrence Fishburne-nek a szájából, hogy a börtönévek azok nyomják a vállát, a tekintetét azt pedig, hát be... A szívét. A szívét azt pedig megfacsarja a lánya halála. De a kettő nem ugyanaz. A kettő nagyon nem ugyanaz, na mind a kettőt nyomon követhetitek a Sean Penn-nek a játékában. Dave! Hajnali 3 van. Merre jártál? Ó, Istenem! Nagy baj van. Mi történt? Egy fickó ki akart rabolni. Én neki mentem, ő megvágott. De a kezed is. Beviszlek a kórházba. Ne, annyira nem vészes, nem olyan mélyes. Istenem, sem. Csupa vér a kezed. Csak nagyon vérzett. Van Isten, Dave. Nem mehetek kórházba. Gyere. Szóval megyek a kocsimhoz. Egy fickó odalép hozzám és tüzet kér. Mondom, nem dohányzom erre, ő sem. Erre A szívem 150-nel kezd verni, sehol egy lélek, csak ő meg én. Úristen! Ekkor látom meg a kést. Azt mondja, pénzt vagy életet, valamelyiket elveszem. Ezt mondta. Igen, szóval megpróbáltam kikerülni a kést, és akkor vágott meg. Nem azt mondtad, hogy te ütöttél először? Jézusom, Szeleszt, hallgassál végig. Ne haragudj, szívem. Rohadtul elborult az agyam. Nekimentem. A fejét a parkoló betonjába vertem. Vér volt mindenütt, és... talán meg is öltem. Megölted? Ha bántasz valakit, olyan érzés, mint ha magadra maradnál. Igen, de meg kellett tenned. Mint ha mássá válnál. Idegenné. Jól van. Menj fürödni, szívem. Én elintézem a ruhádat. Igen? Igen. Annyira jó a Tim Robbins ebben a filmben, hogy nincsenek szavaim rá, tehát hogy egy megtört embert ennyire meggyőzően alakítani. A Tim Robinson is azt látom, hogy a tehetségének, hát én csak kutatom a korlátait, vagy a határait. Kihagytátok a Tom Hanks filmjét, isteni a műsorotok. Hát köszönjük a dicséretet, nem tudjuk milyen Tom Hanks filmet hagytunk ki, vagy milyen, miről... Hát a fogyatékosokkal foglalkozó filmek, az Egerek és Emberek, az Eső Ember mellett. Igen, a Forrest Gumpot. Na jó, a Forrest Gumpra azt mondom, hogy méltó ehhez, bárcsak a Tom Hanksnek lenne még egyetlen egy ilyen alakítása, mint a Forrest Gumpban. Sajnos a Tom Hanksnek, a Tom Hanks azért lett színész szerintem, hogy azt a filmet leforgassa, azon kívül pedig kár volt rabolnia az időnket. Köszönjük. Zűrzavar című film. Imádom. Hurly Burly angolul. Imádom Robinak, nem hát jön nem be. Nem értettem belőle egy szót se, én egy óra után abba is hagytam, hát így nem értettem. Régóta könyörgök van. Robinak, hogy beszéljünk valamelyik műsorban róla. Teszek egy kísérletet és megnézem újra, már csak a Sean Penn-nek a kedvéért. Sziasztok, Bakuban hallgatlak benneteket minden hétvégén, jobban élvezem a műsort, mintha moziba mennék, írja nekünk Gyöngyvér, hát köszönjük. De az azerbajdzsáni filmről nem lesz szó egyelőre. Ez a Clint Eastwoodnak a filmje, a Clint Eastwood... Igen, erről akartam, és kicsit beszéljünk, mint Clint Eastwood filmről, tehát... A Dennis Lehane-nek a sikerkönyvéből a Brian Helgeland készítette egy forgatókönyvet, és ezt filmesítette meg a Clint Eastwood. Oscarra is jelölték a forgatókönyvet, zseniális, tehát... Kiváló. Úgy jó ez a film, úgy tartja fenn a cselekmény, az izgalmat, hogy nem dőlnek jobbra-balra a hullák, és abszolút realistán a súlyán vannak kezelve a veszteségek, a fájdalmak, az agresszió. Na, ahogy mondod, tehát, hogy annyira életszerű, és az emberi reakciókat annyira hitelesen hozza. És hogyha ismeritek, vagy szeretitek, vagy mind a kettő a Clint Eastwood filmét, tudjátok, egy olyan filmet fogtok kapni, ahol bevándorló szülőknek a gyerekei, erkölcsös, családias, vallásos proli amerikaiak között fogunk bóklászni, akik hálóruhában nem néznek ki az ablakon, mert az nem illik, és az igazi férfiakat fogunk látni a filmben, úgymond régi vágású igazi férfiakat, akiket idegesítenek a néma kis pöcsök, ahogyan említi az egyik fiatal gyereket. Ez is egy western, valahol ez is egy western, egy modern western. És hát a Gran Torino jut egybe leszünkbe, amikor kimondja ezt a mondatot a Jimmy, a Sean Penn a filmben, hogy idegesít a néma kis pöcs. És nem, tehát ez nem egy ilyen 90-es évekbeli káromkodó, drogos, a törvénnyel divatból szembe menő fiatal film, ez egy Clint Eastwood film, és mindaz benne van, amit felsoroltunk az előbb. Igen. Amennyire tipikus Sean Pennre az a mondat, amikor azt mondja, hogy megtalálom, és akkor megölöm. Az a hangsúly, az arcjáték, az a tipikus Sean Penn, aki nem van. Azért megy szembe a törvénnyel, mert hogy ez menő, vagy divat, hanem mert egy olyan tragikus figura, aki sodródik egyre jobban, mindig mélyebben a saját tragikuma felé. A saját bűnébe. Hú, de nagyon kemény. Olyan drámája van a filmnek, és olyan csavar van a végén, és akkorát vág pofán rajtatok ez a film, hogy az nagyon kemény. Tehát, hogy a barátság, és a bosszú, és a kegyetlenség, és az emberi méltóság, és a saját... Az igazságszolgáltatás, és a gyanú. És a saját karmád által üzött sorsod, amely bele kényszerít téged az eleve elrendelt végzetedbe. És a végén azt látjuk, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk. Annyira erős. És szánalmas kis bábok vagyunk, hogy én azt merem mondani, hogy a ma tárgyalt filmek közül ez a legerősebb egyébként. Én úgy vélem. A Sean Pennről még nem említettük meg, hogy én többek között azért becsülöm nagyon a Sean Pent, mert az ő karrierjét nem tudta megtörni Madonna. Tehát a Madonnának a megmétejező jelenléte, ami például úgy hazavágta a Guy Ritchie-t, ahogy, hogy a Guy Ritchie-ra ma már nem lehet ráismerni. Vagy ahogyan Tom Cruise mellett a kis kedvenc színésznőd is többször elhalványult, amíg beállózta. Igen. Szerencsére 15 most... évre vetette vissza a karrierjét egy tökéletesnek látszó színésznőnek. Kiszívta a tehetségét Tom Cruise. Örömmel láttam, hogy most Brad Pitt neki esett a napokba Tom Cruise-nak, és hosszan értekezett a tehetségtelenségéről. Komolyan? Villamoson egy ilyen pletykalapba belepillantottam, sajnos nem láttam, hogy melyik labba. Nagyszerűen hangzik. Egy szó mint száz. Sean Penn 58-as ugye Madonna. Ellenállt ennek a dominaszörnynek, ennek a... Két évvel idősebb csak nála Madonna. Ennek az energia leszippantó démonnak, akit Madonna néven ismernek és tisztelnek a gyengébjeink. Egy szó mint száz. Sean Penn ebben a filmben is kegyetlenül erős, egy azonosulhatónak tűnő karakter, akivel végig együtt érzel, és teljesen elidegenedsz az ő jó barátjától, Dave-től, és a film végén minden megfordul. Tehát a film végén tényleg akkorát kapsz a péklapáttal, hogy a fal adja a másikat. Ami még érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban, az az, hogy a két nőnek, a két feleségnek, Jimmy feleségének, Anna Beth-nek, és Dave feleségének, aki Celeste, a karaktere is nagyon érdekes, hogy aki a jó úton próbál járni, és aki jó próbál lenni, az válik árulóvá, és aki pedig mindvégig relativizálja az erkölcsöt, meg a helyes utat, vagy a hibás utat, az pedig kvázi megdicsőül a végén. Ő válik a családot összetartani képes erős anyává. Tehát, hogy az annyira kiábrándító a titokzatos folyó, amikor hisztek az erkölcsben, meg hisztek a helyesben, meg a jóban, meg az emberi szándékoknak a megváltó erejében, és összeomlik minden ezzel kapcsolatban, minden illúziótok ezzel kapcsolatban. Azt képzelitek, hogy a jó az majd valamiféle jutalmat kap, a rossz az meg majd valamiféle büntetést. Szó sincs róla. Épp ellenkezőleg. Az a Csimré és a barátja Joe. Hello, fiúk. Hello. Ray nem beszél. Az apja folyton dumál, de ez a gyerek néma. Ó, igen. Az élet nagy vicce. Két miatt jöttek. Menjetek be tévézni, jó? Szóval, hol voltál éjjel 00:30 és 2 között vasárnapra viradóra? Aludtam. Megerősíti, Mrs. Harris? Csak azt tudom, hogy 10-kor bezárta az ajtaját. Reggel 9-kor jött le reggelizni. De közben kinyithatta az ablakot és lemászhatott a tűzlétrán. Brandon, kihallgatnánk hazugságvizsgálóval is. Hozzájárulsz? Annyira szerettem. És már soha többé nem élhetem ezt át. Van, aki egyszer sem. Ez meg milyen anya? És ismerünk ilyen anyát. Hány ilyen anya van? A saját fia mellett nem áll ki, de hallgatózik a konyhába, mindenki szív. Ilyen aljasul, milyen szemérmetlenül akarja megtorolni a környezetén, a saját életének a kudarcát. Piti sérelmeit. Olyan jó, hogy vannak ilyen rendezők, mint Clint Eastwood. Olyan jó, hogy van ez a Clint Eastwood, aki olyan ember, amilyen a borból a jó, hogy így minél idősebb, annál erősebb, és annál jobb. Annyira bízunk benne, hogy még a sors tartogat Clint Eastwoodnak, most 80 éves, egy erős 15-öt, hogy még rendezhessen néhány jó filmet, hogy egyre jobb filmeket rendezhessen. Már nem játszik, ő már csak rendez, de hát még jó pár film állhat előttünk. Azt gondolom, hogyha hogyha egy ilyenkorú ember aktív, és vannak távlatai, és vannak céljai, akkor nincs ideje meghalni. Ebben bízunk Clint Eastwooddal kapcsolatban. És nagyon bízunk Sean Pennben, aki egy annyira jó ember, és egy sármos színész, hogy nem véletlen, hogy Madonnával összeszúrte a levet 85 és 89 között. És az sem véletlen, hogy nagyon hamar és nem véletlen, hogy képes úgy nyilatkozni a kapcsolatról olyan szépen, hogy nagyon kedvelem a volt feleségemet, de 24 évesen az ember nem tud különbséget tenni egy jó sikerült első randevú és egy életre szóló elkötelezettség között. Mi most a mai műsorban jó sikerült filmekről akartunk nektek beszélni, egy életre szóló elkötelezettség hajt minket, hogy ti a DVD-ket megtaláljátok, azt, amit érdemes betenni a gépbe. Halleluja Sean Pennek, nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt a két órát veletek tölthettük itt a Rádiókafén. A hét mesterlövészét hallhattátok, Puzsér Robertet és Vida Viktort a mikrofonok mögött. Már csak pontot kell adnunk a Titokzatos folyó című filmre. 9-es. 9-es. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Most zenét fogtok hallani a következő egy óra során. A következő hétmesterlövészét holnap a szokás szerint 3-tól 5-ig hallhatjátok. Majd tartsatok akkor is velünk. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!